Nie rób sobie jazdy, my nie jesteśmy gwiazdy. Jestem zwykły jak każdy, korzystając z wyobraźni. Pokazuję ci obrazy, które namaluje życie. Książki, które piszę, ty je czytasz, chłoniesz, słyszę. Zachwyt coś tam jeszcze, to ten peja idzie z deksem. Zaszczycamy obecnością, grając koncert w twoim mieście. Człowiek, skończ to miasto, jesteśmy tu, bo chcemy. Misja do spełnienia, swoje zagrać, zarobię. Jak mnie widzą, tak mnie piszą, z kim przestałem, kim się stałem. Robię nadal to, co chciałem, wiele w życiu żałowałem. Pamiętam to jak dzisiaj, słodycz w drugim obiegu. Biedny to szczegół, projekt w drodze człowieku. Bez względu na pozycję, położenie gotów. Nie bez kłopotów, rap nie rozmowy w toku. Rap mnie uzależnił, skurwysyny są w szoku. Pojechałem po elitach, a pies pisze protokół. Jak najdalej od wyroku, najdalej od kłopotów. Najdalej od sprzeczności i nieprzypadkowych lotów. A zawistne chujki przyszli szumieć pod sceną. Rychu plus brygada wszystkich fejków wyplenią. Te suki co se plenią, nie chcę takich supportów. Unikam zarazy, koneser wytrawnego sportu. Nie judo jak się udo, tylko judo mistrzów dziwko. Chcę takiego podkładu, jaki daj kitwieli z bintią. Ty nie wiesz o CB? No to jesteś zwykłą pindą, która chciałaby się dostać na moje piętro windą. Konsternacja tej zoba, gdy w hotelu mija doba. Czas do dalszej drogi, na koncertik się gotować. Wstać się ogarnąć, wszystkie graty zapakować. Zjeść śniadanie, zatankować, dobry kurs na trasie obrać. W życie nadchodzimy, radzę w katach się pochować. Znienawidź jeszcze bardziej albo zacznij nas szanować. Oni boją się nas, bo wreszcie nadszedł nasz czas. Oni boją się nas, bo wreszcie nadszedł nasz czas. Oni boją się nas, bo wreszcie nadszedł nasz czas. Oni boją się nas, oni boją się nas. Oni boją się nas, bo wreszcie nadszedł nasz czas. Oni boją się nas, bo wreszcie nadszedł nasz czas. Oni boją się nas, bo wreszcie nadszedł nasz czas. Ja wiedziałem, że tak będzie, oni znienawidzą nas. Dały się we znaki hip-hopowe media. Komentarze, recenzje, ploteczki, tragedia. Zmówiała nagroda jedna, nasza płyta pominięta, bo wydana rok wcześniej, za to brak nominacji. Ślizgasz się po gównie, dobrze wiesz, że nie masz racji. Rok wcześniej 01, też nie było nominacji. Bez prowokacji, to kiedy wyszedł nasz legal. Nie pomaga nam w zwycięstwie redakcyjny kolega. Nie przeszło wam przez gardło, że to była dobra płyta, która w opinii ludzi na szacunek zasłużyła. Pierdolony jeden z drugim, prawdziwy hip-hop kryta. Zrobisz wiele, żeby prawda pozostała ukryta. Lecz temacie nic nie chciałaś, zdychaj to mój kałasz. Z platynowym magazynkiem dla SL-u pochwała. I nie mała jak liczba ludzi na naszych koncertach. Nie liczymy na fart, wiesz gdzie Achillesa pięta? Chciałbyś to wiedzieć, teraz rychu cię jedzie. Nie mam słabych punktów, za to mam zdrowe podejście. Skup się na tym tekście, jak u grona zrób mi przejście. I przestań udawać głupku kogoś, kim nie jesteś. Oni boją się nas, bo wreszcie nadszedł nasz czas. Oni boją się nas, bo wreszcie nadszedł nasz czas. Oni boją się nas, bo wreszcie nadszedł nasz czas. Oni boją się nas, oni boją się nas. Oni boją się nas, bo wreszcie nadszedł nasz czas. Oni boją się nas, bo wreszcie nadszedł nasz czas. Oni boją się nas, bo wreszcie nadszedł nasz czas. Ja wiedziałem, że tak będzie, oni znienawidzą nas. Mówię o tym, jaki jestem, a nie jaki chciałbym być. Pod chuj dzieciaków nie biorę na uliczny pic. Wody nie leję w tekstach, nie znam wielu przypowieści. Może opowiesz mi życiową bajeczkę lub wierszyk, znowu to samo, o tym samo w ten sam sposób. Jara się tym syfem, mniej niż 10 osób. Poważne tematy, które stały się banałem. Raper ciężkie życie ma, raper musi mieć przesrane. Jeśli w tym się wychowałeś, coś przeżyłeś, to w porządku. Ja jestem jednym z takich od reguły wyjątków. Afera za aferą, hołd grzanym komputerom, wielbionym modemom. Mówcie, piszcie, szydźcie, hello, strefa Poznań, nie Afryka, jak u Dakty Albana. Czy udzielisz mi dziś radę na temat przetrwania? Może dam se sam radę, kiedy liznę ciut hardkoru. Polska fabryka mał, tu hardkoru do oporu. Szanuję tylko tych, co nie mieli wyboru. Tylko tych, kurwa, co nie mieli wyboru. A śmieję się z mentorów i ulicznych filozofów, którzy sami nie potrafią pozbyć się własnych kłopotów. Sami nie potrafią pozbyć się własnych kłopotów, ta. Skurwysyny, jestem gotów. Oni boją się nas, bo wreszcie nadszedł nasz czas. Oni boją się nas, bo wreszcie nadszedł nasz czas. Oni boją się nas, bo wreszcie nadszedł nasz czas. Oni boją się nas, oni boją się nas. Oni boją się nas, bo wreszcie nadszedł nasz czas. Oni boją się nas, bo wreszcie nadszedł nasz czas. Oni boją się nas, bo wreszcie nadszedł nasz czas.